Bálint, aki egyébként, ugye bocsánat, tehát Bálintot mindig meg kell kérdeznünk, hogy Bálint ma svéd üzletembereket kísért a Népstadion VIP pályahojában, hiszen Bálint ugye férfi eszkortinggal foglalkozik. Bújjon a Barbie mellé, és mondd el, hogy volt az eszkorting? Milyen volt az eszkorting, Bálint? Ma milyenek voltak a svédek, és kiket kísértél? Szeretettel üdvözlöm a rádiókafé. Igen, szeretettel üdvözlöm a rádiókafé hallgatóit. Én már visszatérő vendégként tájékoztatok mindenkit a férfi eszkort világából. Hát a svéd üzletemberekről csak annyit mondanék, hogy egy nagyon-nagyon jól ismert bútorgyárnak voltak a vezetői. Igen. Nagyon kedves, szimpatikus úriemberek voltak. Hát a külségről csak annyit mondanék, hogy viszonylag kirittak itt a magyar átlag foci meccs nézők között, hiszen vörös hajú, vörös szeplős emberek voltak, nagyon furcsa ilyen kockás kabátokban, és hát nagyon nagy lelkesedéssel szurkoltak a svéd válogatottnak. Milyen érzés neked, amikor így a magyaroknak drukkolsz, és amikor ott ülsz a svédek között, te... Én a lelkemben szurkolok a magyaroknak. De közben simogatod ezeket a férfiakat? Nem, ők simogatnak engem. Ja, értem. És Bálint, hogy lehet ezt így feldolgozni, hogy hát végül is férfi vagy? És hát, férfiak, hát így, ha jól tudom, te egészséges heteroszexuális kapcsolatban, mi több házasságban élsz, és három kis gyermek boldog édesapja vagy, ugye? Egy 6 éves kisfiú, és két iker, szűke, 4 éves kislány, ugye? Rexona és Roxana, és Rolanda, 8 éves fiú, és hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ott az újonnan épült új zuglói, Öv-utcai ingatlanban az egyikébe éltek, egy 65 négyzetméteres lakásban. Valóban kiegyensúlyozott családi életem van, de nagyon nehéz Martinászként eltartani három gyereket. Tehát most tényleg nem akarok összegekről beszélni, de hát... A magyar átlagfizetésnek közel a többszörösét keresem meg ebben a munkával, és őszintén meg vagy büszke vagyok rá. Legalábbis nem szégyellem. Köszönjük, Bálint. Köszönjük, hogy legyőzted önmagad. Orjóvár. Ahogy ezt az eszkorting összekacsintos köszönés mondja. Ma esti sztár vendégünk Konta Barbara volt. Olyan gyönyörűen fekszik itt. Hogy érzed elfeküdt magad, Barb? Milyen most nagyon, így? Nagyon-nagyon jól érzed magad. Ráns magad elé a cerkát. Elkaptam a mikrofont, és így... De nagyon kézzel álmos vagyok már igazából. Aha. Gyere, szúnyadjunk el egy kicsit itt a gyártóban. Szaladjunk ki a pihenőszobába. Olyan Barbikán is van? Egy dologban még így kiszívjuk az életedődet. Na mondjad. Kell mondani egy ilyet, hogy szevasztok, Konta Barbara vagyok. Kérdezzük a lazacból, vagy tudjuk. Szevasztok, Konta Barbara vagyok. Ezt soha nem mondom el, tehát ezt nem tudod kivenni. A lazac szót nem ejted ki? Nem, azt, hogy szevasz, Konta Barbara vagyok. Miért? Nem tudom. És ez itt a Rádiókafé 98-ban. Ja, kedvünkért. Ja, most? Ezt már fölmondtad? Ezt már fölmondtam egyébként. Nem baj, mondd föl nekünk is. Nem, akkor azt mondd azt, hogy mondasz, hogy keresünk párat a gépből. Akkor nem, akkor mondd azt, hogy hitreménys ürületes. Biztos van Konta Barbara a gépben. Nem játsszuk le? Olyan volt két hónappal ezelőtt a hangulat. Ez mikor volt? Milyen napod volt? Hallgassuk fel. Február 14-e Valentin napkor volt, amit rémes volt király. A hangulat. Bálint ott Valentin napkor van a születésnév névnapja. Bizony. Ezt figyeld, ilyen voltál. Sziasztok, én Konta Barbara vagyok, ez itt pedig a Rádió Café 98.6. Na most hogy mondod? Áú, de jó volt. Na most jó hogy volt, mondod? Mi? Jól összevágtunk. Yeah. Sziasztok, Konta Barbara vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.6. Konta Barbara kívánsága, hiszen és itt... És jön a Red Hot Chili Peppers a kedvenc számom. Mi a címe? By the way. Kérte Barbara, valamint a lenti laktanya tisztítószázadának gumiai. Szevasztok, Pista vagyok Szegedről, és küldöm ezt a számot Konta Barbarának, akiben szerelmes lettem az újságon keresztül. Kati vagyok, Kecskemétről, nagyon jó a kafé! A csiriktől kérem, a by the way! Szevasztok, Feri vagyok, Pécsről. Boldogságomban, meghatottságomban. Nagyon jó szám volt. Köszönöm. Mi a kedvenc számod, vagy színed, hogyha nem az öld, amit az interneten kering? Mi az interneten kering? Hát a celeb szép hangja van az én mikrofonomban. Színem. De itt hang. Teljesen más ülni. Most átültem egy másik. Az én helyemen ülöm, ami átengedtem egy pillanat. Hála jó Istennek, viszont amíg ti igyenyelektek, az én kívánságom következik. Annak a jegyében, hogy minden nap véget ér, Barul, minden nap újra kezdődik valami. Mi a kedvenc színed? Ilyenkor meg szoktuk tisztelni egymást azzal, hogy végigvárjuk, amit a másik pofázik. Nem hallottam, parancsolj. Boldog születésnapot! közt, ami most egy kicsit felhúztam magam. De tényleg kívánok boldog születésnapot annak, aki úgyis tudja, hogy micsoda, micsoda, mi a fél óra? Fidóna? Azt a Laci nem gondolt. De Fidó, hát Fidó, mai napra neked boldog születésnapot. Boldog szülinapot, nem rád értem ezeket a szavakat. De boldog születésnapot, és egyúttal Fidó boldog lehet, hogy 1725-ben, ugye ezen a napon született Giacomo Casanova. Mai napon? Aha, igen, ez bizony, igen, tényleg. Április 2-a. Isten értesse, én viszont annak küldöm, akinek április 3-án van születésnapja. Gyerekek, boldog szülinapot. Szevaszok. Köszönjük szépen, Laci, ha annyira szereted, miért mentél ki? Megkérdezik a vezető szerkesztőnket, hogy tetszett a mai műsor? Hát nem tudom, tehát így a Barbara mentette meg az adást, lássuk be. Lássuk be. Bocs, hello, bocs! Sportriporterünk? Fiúk, hol jártatok? Kivettük egymást. Rövid értékelés sportriporterünkről. Gábor, hogy tetszett a sportriporter? A sportriporter remek volt. Nagyon lelkes volt, csak a fiúknak valahogy így hozzá kellett volna állni ez a dologhoz. Tehát mondjuk ők is lelkesek lettek volna. Most levert engem a tulajdonosi testület. A gyilkosok. Kit állnak a hátunk mögött. Így van. Mit kész, Gábor? Na, most... Tényleg a We Are The World-öt kéred, Gábor? Nem a We Are The World-öt kérem. Mi a soros kedvenc számom? Hát most... Mi az, hogy soros? Mindig ugyanannak küldöm a számot, és... Ez egy nagy szerelem. Egy élő felvétel lesz, és Cher kilép a Mirás Hotel színpadára. Köszönjük, Cher! Édes Köszönjük, Istenem! Gábor. Nyomjuk! Mindannyian nyomjuk! ez volt, amit a Laci kért? Nem, ez melyik volt? Ez ki kérte? A Gábor, a most jut eszembe, hát így vagy szívem. Nagyon szép szám volt, Gábor, tényleg most félretéve a tréfát, köszönjük szépen. Hát... Tomikám! Én fogok most kívánni. Barbie. Igen. Még nem vagy álmos, ugye? Mindjárt elalszom. Ja, Istenem. Tomi? Egy furcsa dal, Barbie, ajánlám így a figyelmedbe, elalvás előtt. A férfi szerepet, a férfi szerepet én játszom. Jézus. De vajon ki a nő a másik oldalon? Ez a kérdés, Barbie. Egy dúó következik tőle, neked. Superstar. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Köszönjük szépen, Tomi! Ez tényleg, ez igen, ez. És Nikol jut eszembe ezzel az ő gyönyörű alabástrom bőrével. Nekem nem. De arról meg rögtön eszembe jut az Oscar-díj kiosztó gála, nem tudom, láttátok? Oscar artist! Szerintem Steve Martin elképesztően vezette. Nem láttam. Nagyon vicces volt. Mindenesetre én a témához kapcsolódva, ha már itt a szerelemnél tartunk, egy ilyen nagyon nagy románcot szeretnék kérni. A művésztől. Says not hardly your mind is a room to poetry seldom heard. Your heart has never been broken until you've heard these words. Your body was designed. Hát ez a robot nagyon meglepett minket. Mi van a másik kis Bobival? Bobika, te mit kérsz? Bobi, ne legyél álmos. Ma este kérjél. Most bedurcolsz? Ne a gumizenét kérd. Bobi. Jó, ne a gumizenét. Na, azért. Na, mit kérsz? Édes kicsi. Az jó. A Fun Loving Criminals-től, ugye? Igen, jó van kicsi. Na, jó, gyere, ülj ide szépen. Gyere szépen. Egyik kapu előről, másik kapu hátulról. Bobby a szendvicsben. Ez pedig a Fun Loving Criminals, a mi kis kisdedőnknek a kívánsága is. Sing Barry White. said it's better doing this than sucking on the pipe. Now when she came over, she brought the discus on and on. She promised to kick this. EWF stole my breath. When he finished, there was nothing left. Fat like JP Getty, we make it happen. Ass slapping, sitting on the point to where you never catch us napping. CEO if he know, he got the money grips. No parking for Saturday night and the pips. The pips know the hymns, they singing along like knowing the verbs is gonna keep you from the twilight. Van, minden van. A 21. század első tangója Párizsból és a világ legjobb roma zenekara Cigániából. Gotham Project és Tarab de Hajduks koncert április 9-én a Pecsában az A38 szervezésében. Támogatók a Rádió Café 98-at és a Francia Intézet. Köszönjük a támogatást! Rádió Café 98-6. Rádió Café 98.6, Hétremény Zsigolett 2, Fókusz Extra, első évfolyam, Szikedik szám, felelős szerkesztő, Gellért Gábor, műsorvezetők, Laci, Tomi, zenei felelős, Silent Bob, Jobbágy Robert, szöveges adásmester, robot, késve, mint mindig, Csetben. Köszönjük adásunk fő támogatójának, műsorunk fő támogatójának, a Doka Outsource IT Kft-nek, és személy szerint Ákosnak. Név szerint Ákosnak. Név szerint, profil szerint, előről hátulról, Ákoskám. Köszi Ákos. És mondját a múltra, marha jól működik minden, innen mondom, nagyon jó. Kösz. Ákos és a Doka, a probléma megoldva. A megoldás egy mokka. És hogyha már a mokka, köszönjük a Chatman kávéjának, a Master Café-nak a támogatását a ma esti adásmenetért. Master Café, Café in Can. You can. Vagy hiberül. Can. Can. Can Velo, az megvan, ugye? Can Velo. Can Igen, Velo vagy az nem. A márka. Igen. MTV-n is hirdetett. Nagyon jó. Köszönjük a Red Bullnak, aki a mai műsorhoz adta ismét a szárnyakat, mert a Red Bull szárnyakat a... Tomi! Igen. Tomi, te éppen kilebegsz a stúdióból. Miért? Mert a Red Bull szárnyakat adott. Nem hiszem el. Iszom egy Red Bullt utána. Tomi, én is repülök. Gyere, Laci, repüljünk. Szárnyakat ad. Két műsorvezetőt ma ismét a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. A Jász Gripen és a... Igen, hát igen, igen. Ez most nem volt... Még egyszer, bocsánat, a szponzor miatt. Tehát... A szlogent, jó? Tehát igen, a szlogent. A megbízható két svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. Jön a Pina Vonda Stockholm! IKEA. Mert hogy az irodabútorok jelentős részéhez a tegező svéd áruház a kék-sárga kombinációjáról világszerte ismert kedvező áraival és kiszolgálásával Budapesten már két ponton is jelenlévő IKEA biztosította. Imbus toi canto fint. Fint! A cigarettát, ami... Hát azért... Szögezzük le előre! De bemondom előtte. British American Tobacco, Philip Morris Incorporated, két nagy lókötőről van szó. Így van. Ők biztosították, mert... Mert. De nem, nem mert, hanem de. Százszor, ezerszer. Elmondtuk, és most el is mondjuk újra. De Amerikában már precedens perek, billió dolláros kártérítés. Philip Morris bajban van, gyerekek, mert a dohányzás most már orvosilag bizonyította. Orvosilag bizonyítva? Ugye, Bobi? Bobi, Bobi? Tökéletesen. Tutti biztos halált okoz. Különösen a gyerekre. Tehát vége. Ugye, Bobi? Készpassz 600. Kicsöngettek. Köszönjük adásunk fő audio támogatójának, a Technicsnek a segítséget, a lemezjátszó és a fülhallgatóért. Technics. Tajkánto taj. Hitreménygyűlölet. 2003. Minden jog. Fenntartva.